Marken er høstet, og kornet står i hus, og alle skal med til festen. Ja, marken er høstet, og kornet står i hus, og alle skal med til festen. Undtagen sorte Kai, som voldtog Lis i maj. Nu hænger han og dingler i galgen. Min kvinde er så stor og så fræk og så from, og jeg er nok ikke den bedste. Min kvinde er så stor og så fræk og så from, og jeg er nok ikke den bedste. Men når jeg er bange eller trist eller kold, så er hun min eneste næste. For Vietnam blev mast og knust for min fod, imens jeg sad i min stue. For Vietnam blev mast og knust for min fod, imens jeg sad i min stue. Og Dorte Julien fik trillinger tre, nu bor hun på en ene stue. Og byer rives ned, og byer bygges op, og alting forandrer sig så hurtigt. Ja, byer rives ned, og byer bygges op, og alting forandrer sig så hurtigt. Men jeg følger med, med Gud som stafet. Gud ved, om jeg gør, hvad jeg skulle. Ja, nu er det vinter, og marken er hvid, og køerne hyler i stallen. Ja, nu er det vinter, og marken er hvid, og køerne hyler i stallen. Og kalen han får lov til at sove til ni, og husbund han sparer på galen. Og så bliver det sommer, og alting kan ske, for fuglene synger i parken. Ja, så bliver det sommer, og alting kan ske, for fuglene synger i parken. Og Christian og Kai går på damecafé med smøger og lidt sprut på frakken. Ja, marken er høstet, og kornet står i hus, og alle skal med til festen. Ja, marken er høstet, og kornet står i hus, og alle skal med til festen. Undtagen sorte Kai, som voldtog Lis i maj. Nu hænger han og dingler i galgen. Wow, wow, wow, wow.